بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الإمام ابن القيم الجوزي رحمة الله تعالى عليه في مختصر الصواعق المرسلة: إذا تزوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد بينهما جهل الحق وإضلال الخلق. انتهى كلامه رحمه الله. نسيم الإمام ابن القيم الجوزي كتيك كتاب شاكي نشويت مختصر الصواعق المرسلة وكراسة وميني سبنتان كوانبا: إذا تزوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق. vikishpindi vitakaposhikamana kwa pamoja vikachanganyikana kwa pamoja jambo la kuizungumza batili na kuinyamazia kuto kuibainisha haki, vitu hivi vikawa pamoja vikachanganyikana pamoja, tawallada bainahuma, basi patazalikana kati hivyo viwili jahlul haq, ukweli kutokujulikanwa, wa idlalul khalqi, na viumbe kupotezwa. Intaha kalamu rahimahullah. Baada utangulizi huo, natumai walillahi alhamdu yale malengo na makusudio ambayo tunayo yataraji ndani yake, ambao ni malengo ya kukumbushana, walillahi alhamdu yanafikia kwa namna moja ama nyingine. Haya ndiyo kwa malengo makubwa ya kukumbushana na vile vile kuzinduana. Malengo haya walillahi alhamdu yanaanza kufikia walillahi alhamdu. Ndugu zangu masalafi, khasatan hapa mimi nilipo, mimi nina nukta tatu ambazo nataraji biauni Allahi subhanahu wa ta'ala nizizungumze, lakini kwa leo hii insha Allah, au katika mazungumzo haya ya mwanzo, nitaanza na sehemu katika hayo insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Nukta zangu tatu zina tanzu zake. Nukta ya kwanza, nitazungumzia chanzo cha mazungumzo haya ni kipi, chanzo cha mazungumzo haya ambayo nitakayoyazungumza hapa ni kipi. Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili, nitazijibu baadhi ya hoja ambazo amezitaja ndugu yangu Abdul Hamid Yusuf. Kuna hoja kazitaja katika audio yake. Sasa hizo hoja baadhi, sio zote, baadhi nitazijibu insha Allah, biauni Allahi subhanahu wa ta'ala, kwa maana kuzijibu, kuziweka sawa. Na nukta yangu ya tatu na ya mwisho insha Allah, hii nukta itakuwa ni nukta ya maswali. Nukta hii itakuwa insha Allah ni ya maswali, kumuuliza kutokamana na yale yale ambayo yeye ameyazungumza katika audio yake. Kwa nitakuwa namuuliza maswali na insha Allah naamini atanijibu. Sababu hizi mbili, kwa kuanza kabisa, nianze nukta ya kwanza. Kabla ya kuanza hii nukta, nieleze haya maneno ambayo nilianza nayo kuyataja ya Imam Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi, kwamba ikiwa vitachanganyikana pamoja kuizungumza batili na kuinyamazia haki, kutokuibainisha, hapa patazalikana vitu viwili aliyovitaja Imam Ibn Qayyim. Maana yake akatokea mmoja kati yetu sisi, maana yake mimi mzungumzaji Abu Raslani na ndugu yangu Abdul Hamid, pakatokea mmoja wetu ndio anazungumza batili, halafu mwingine akawa ameinyamazia ile haki, anajua ukweli kwamba hapa huyu bwana anazungumza batili, anaitetea batili. Sasa solution na tiba, mimi ninyamaze, nijishughulishe na mambo yangu mengine, nijishughulishe na shughuli zangu zingine, acha niendelee kuwasomesha na wasomesha. Ibn Qayyim anatoa tija ya hilo. Sasa Ibn Qayyim anatoa tija ya hilo, mimi nazungumza batil au ndugu yangu nazungumza batil, kisha naiona batili ile, naona yale makosa, naona vile anavyokosea, nikaamua mimi ninyamaze, au akaamua anyamaze yeye asibainishe ile batili. Ibn Qayyim anasema patazalikana ndani yake vitu viwili, cha kwanza ni kuto kujulikana haki, tawallada bainahuma jahlu alhaqi, patazalikana kati hao wawili, patazalikana kati yao kuto kujulikana haki, hakuna ukweli utakaojulikana, ile haki haitajulikana tena. Kwa nini? Kwa sababu amekaa kimya aliyekaa kimya, amenyamaza aliyenyamaza, akijua fulani anaongea batili. Hiyo ni hasara ya kwanza, ukweli hautajulikana kabisa. Na jambo la pili, viumbe watapotea, sababu yule si anaongea batili, anaongea makosa, anatetea anavyovitetea vya batili, anaweka kanuni fulani, anaziasisi kanuni fulani. Kwa hiyo kanuni hizo ukizitazama unakuta hazina mashiko ya kisawasawa. Kwa hiyo hapo sasa ndipo viumbe wanapotea sasa, kwa sababu watampenda inampenda, watamfuata ni kumfuata. Kwa hiyo patazalikana wa idlalul khalqi, na kupotea viumbe. Ndugu zangu Ahli Sunna, mimi tarehe 31 mwezi wa kumi mwaka wa 2022, tarehe 31 mwezi wa kumi mwaka 2022, ambao ni sawa na tarehe 5 Rabiu Thani mwaka 1444 Hijiria, ile 2022 miladia na 1444 Hijiria, nilikuwa nchini Burundi. Walillahi alhamdu, yamepita yaliyopita. Tulikuwa tunafanya daura pale au semina katika barabara ya 19, msikiti uliopo barabara ya 19. na mimi walillahi alhamdu pale nilisomesha risala ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi hafidhahullah ta'ala inayoitwa bi ayi aqlin wa dini yakunu at-tafjiru wat-tadmiru jihadan, kwa akili ipi na kwa dini ipi kujilipua na kubomoa kutakuwa ni jihadi. Dhanna ya risala ile aliyotaja Sheikh, dhanna ya risala ile ilikuwa imebeba tahdhiru an-nas an firqati al-khawarij. Risala ile ilikuwa imebeba dhanna ya kuwatahadharisha watu na kundi la makhawarij. Akazungumza mule namna sheitani anavyowachezea watu, namna anavyopelekea kuwapoteza watu. Akataja katika njia ambazo anazozitumia sheitani ni kuwapa watu ufahamu mbaya, ufahamu wa kimakosa. Kisha Sheikh akatoa mifano miwili mikubwa ya namna makhawariji walivyofahamu vibaya nusus kitabu cha Allah na tafsiri yake, yale maneno ya Allah subhana baadhi ya aya ufahamu wa kimakosa, walivyozifahamu kimakosa. Kisha baadaye wakajenga misingi, misingi ile ikafikia mpaka wakaamua kumuua Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu na wengine. Akatoa kisa kina sahabiyun jalil Ibn Abbas radhiallahu anhuma alipokwenda kuwafanyia munadhara mdahalo, ukapita mdahalo mkubwa, wakarejea waliorejea na wakabaki waliobaki, ufahamu mbaya. Pia akatoa mfano wa Yazid al-Faqir, mmoja katika watu ambao walifahamu vibaya Qur'ani, baadhi ya aya walizifahamu kimakosa na wakakusudia kutoka dhidi ya Uislamu baada ya kumaliza ibada ya nini, Hajj. Kisha baada ya hapo Sheikh pia akaleta nususi mbalimbali zinazokataza kuwaua makafiri kadhaa waliotajwa na sheria, na vile vile kuwaua Waislamu kwa dalili za kama katazo ya kuwa Waislamu, na pia vile vile Sheikh akatoa dalili za makatazo ya mtu kujiua mwenyewe. Ukikusanya yote haya unapata lile lengo ambalo la ufahamu mbaya lililozalishwa na fikra mbovu likawafikia makhawariji kuyatumia haya yote kinyume chake. Wakaua makufara ambao wasitaki kuuliwa, wakawaua Waislamu kwa vidhibiti ambavyo si sahihi kuuliwa, bali wakafikia mpaka wenyewe kujiua. Kisha Sheikh mwisho katika risala yake ile akatoa nasaha kwa vijana. Walillahi alhamdu, nasaha ni qayima, zilikuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo ndani ya risala ile mimi nilikawa naizungumza mpaka mwisho, nikaisomesha mpaka mwisho, na akhiru mataf nikajaribu kutoa mfano uliokuwa hai, mfano uliokuwa hai. Katika audio yangu ile ilikuwa takriban ni dakika ina risali moja na dakika 19 na sekunde 28, dakika 19, risali moja na dakika 19 na sekunde 28. Baada ya kumaliza pale kisomesha kitabu kile, nikaleta mazungumzo yenye risaa hili. Baada ya kusomesha kitabu chote, nikaleta mazungumzo yenye risaa moja na dakika 19 na sekunde 28. Ndani ya hitimisho hilo nilikuwa ninataka nionyeshe mfano uliokuwa hai wa baadhi ya watu ambao wana fikra hizi za kuruhusu kutoka dhidi ya watawala, wanaruhusu kufikia mpaka jambo la Waislamu wakauana kupigana. Katika mhadhara wangu huo wa tarehe hiyo sasa, baada ya kumaliza daura siku ya tarehe 30, tarehe 31, nikatoa mhadhara huu ambao una risali moja dakika 19 nikatoa mfano wa moja katika maduati aliyekuwa akiitwa Yusuf al-Qardawi, nikayataja makosa alionayo. Sina haja ya kuyarudia, lakini naamini sauti yangu lillahi alhamdu ipo katika kipengele hicho. Nikayataja makosa ya Yusuf al-Qardawi mengi tu, kama vile matano au sita hivi. Nikaona nikataja pale kwamba katika makosa yake anaruhusu atafjiru, watu kujilipua, kulipua milipua, kuvunja majumba, kulipua magari, kulipua nini. Kataja licho kipengele. Katika kipengele hicho pakawa sasa pana faru, pana tawi, kwamba katika nchi ya Burundi yupo mwalimu na shekhe ambaye anamuunga mkono Yusuf al-Qardawi. Na huyu mwalimu dai as-salafia, anadai usalafi, kwa maana anadai yeye ni katika malinganizi wanaolingania da'wa tusalafia, ambaye ndugu yetu nikamtaja anaitwa Abdul Hamid Yusuf. Na nikataja pia katika hayo mazungumzo namna ambavyo yeye Abdul Hamid anavyomzungumza Yusuf al-Qardawi. Nikayataja yote yale mazungumzo na nikayakosoa, pamoja kwamba ulikuwa ni muhadhara, na muhadhara unavyokuwa kila mahala kuna sehemu yake kuzungumza, yawezekana sauti uliyotumia ilionekana ilikuwa ni kali. Unajua kila mtu ana sajia yake na maumbile yake katika mazungumzo, na pia mazungumzo al-kalamu dhu shujun, maneno yanavutana yenyewe kwa yenyewe. Kwa hiyo inawezekana kile kipengele cha mwisho cha ndugu yangu Abdul Hamid, ile sauti iliyotoka na yale maneno yakaonekana ni makali sana. Ndio maana hata yeye katika mazungumzo yake huko mbele ameonyesha kwamba mimi zile hazikuwa ni nasaha, bali ilikuwa ni uadui. Kwa hiyo ala kulli hali, hizo ni tafsiri ambazo la mahalla laha min al-i'rab, siwezi kuziingilia kwa sababu ni mlango aliouona yeye, na bali akaonyesha baadhi ya maneno ambayo yanaonyesha uadui, lakini ndio mazungumzo namna yalivyo. Faida nikayataja yale mazungumzo ambayo ndugu yangu Abdul Hamid anayazungumza juu ya Yusuf al-Qardawi, na muhadhara wangu ule nikauita kwa jina kumkumbusha ndugu mwema Abdul Hamid Yusuf juu ya kufaa kufurahi au kufurahia juu ya kifo cha Yusuf al-Qardawi. Nikaita hivyo kwa kuwa mimi namzingatia Yusuf al-Qardawi si mtu wa sunna, ni mtu ambaye aliacha shari kubwa sana kwenye ardhi na ameacha maangamivu makubwa, bali ni mtu mpotevu. Mimi namzingatia hivyo. Kwa hiyo hapa ndipo kaanza kiini cha mazungumzo. Ndugu yangu Abdul Hamid baada ya kuipata ile audio au sauti sawasawa aliipata kwa kutumiwa, au sawasawa alikuwa online akawa nasikiliza moja kwa moja, mahma yakun vuta kavyokuwa, lakini sauti yangu ile akaipata na yeye akatoa na sauti yake, ni takriban lisali moja na dakika 14 na sekunde 12. Sauti yake hiyo aliyoiita mazungumzo baridi kwa Abu Raslan. Mazungumzo baridi kwa Abu Raslan aliyaita hivyo. Sasa hapa ndipo mazungumzo baina yangu mimi na wewe, mimi na yeye yanapoanzia au yalipoanzia. Ndipo yalipoanzia ni ile audio yangu niloitoa. Na katika mazungumzo yangu niliyozungumza nilizungumza kwamba anahitajika ajibu. Anahitajika ajibu. Na hata kama atakaa kimya, anaweza pia mimi mwenyewe nikafanyaje? Nikaendeleza kumjibu. Kwa hiyo haya maneno haya inawezekana yakaonekana kama ni makali. Sasa nilipotoa haya maneno yangu mimi, akatokea mmoja katika mashehe wa Burundi, sijui niitwa, nadhani anaitwa Juma Bukuru. Anaitwa Juma Bukuru, kama nitakuwa nimepatia ibara ya matamshi. akamdifai, akamtetea, akamdafi, akamtetea Shekhe Abdul Hamid kwa yale aliyoweza kumtetea naye. Huko siko kwangu. Kini changu cha mazungumzo nataka nimuonyeshe na msikilizishe yule ambaye atakayependelea kufuatia haya kuyafuatiliza haya maneno wapi yametoka. Imekuwaje tena mazungumzo baina ya fulani na Allan yametoka wapi? Historia fupi au historia fupi ya mazungumzo yameanzia hapa. Kutokana na muhadhara nilotoa mimi niliouita kwa jina lile kumkumbusha ndugu mwema Abdul Hamid juu ya kufaa kufurahi juu ya kifo cha Yusuf Kauba. Ala kulli hali, ndio hali tulofikia hii. Kwa hiyo mimi leo hii nami sasa ninajibu au narudisha kile ambacho nilichokisema katika muhadhara baada ya kusikiliza maneno na kusikiliza mazungumzo ya ndugu yangu Abdul Hamid Yusuf, Allah muhifadhi, hadani Allah wa iyah. Hiyo nukta ya kwanza. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta yangu ya pili ambayo inakuzungumzia kuzijibu baadhi ya hoja ambazo amezitaja ndugu yetu Abdul Hamid katika audio yake ile. Katika audio yake ambayo ameita mazungumzo baridi kwa Abu Raslan. Ndugu zangu, mimi sina uwezo, yani sio kama sina uwezo, lakini sina muda sana wa kuyakatakata, kuzikata sauti, kusikilizisha. Kwa sababu audio zake mimi zimenifikia kwa vipande vipande, mara dakika 30, mara dakika 20 na ngapi, 20 na ngapi, 10 na ngapi. Kwa hiyo zimekuja vipande vipande, kisha akhir mataf ndio ikaja ile ya moja kwa moja kwenye YouTube ambayo imekusanya lisani moja dakika 14. Kwa hiyo muda wangu naona ni mfinyu sana wa kuzikatakata, kwamba kipengele fulani alikisema hivi, dakika fulani alisema hivi. Naamini yeye anaweza hivyo, lakini kwa upande wangu mimi si mtofanya hivyo. Mimi walillahi alhamdu ni mwandishi, naandika yale ambayo kayataja mimi nimeandika, na nimefanya istimbati zangu ninavyojua mimi, walillahi alhamdu, niko na vitabu. Sasa sintofanya kama alivyofanya yeye, sintofanya kama alivyofanya yeye. Kila mmoja ana namna yake ya kujibu. Nukta yangu ya kwanza ya kujibu, nukta yangu ya kwanza ya kujibu, bado mimi maudhui yangu ni ile ile. Nukta ya kwanza, Yusuf au Abdul Hamid anaonyesha katika mazungumzo yake kukataa kwamba yasitumike maneno makali dhidi ya watu wazushi. Yaani watu, hata kama mtu ni mubtadi, mtu ni mzushi, labda mtu hakuwafiki katika maneno, basi yasitumike maneno makali. Na katika hili alikuwa kikizungumza kitabu cha Al-Allama Rayhanatul Yamani Al-Sheikh Muqbil Rahmatullahi Ta'ala Alayhi Al-Wadi'i, alichokiita Iskat Al-Kalb Al-Awi Ala Yusuf Al-Qaradawi, kitabu kinachozungumza kumnyamazisha jibwa libwekalo, kumnyamazisha jibwa libwekalo Yusuf Al-Qaradawi. Abdul Hamid anayakataa matamshi ya mithili kama haya kwa Sheikh Mukbir rahimahullah. Kwa nini umwite Muislamu mwenzako mbwa? Katika audio yangu ya muhadhara mimi nilisema ya kwamba ndugu yangu Abdul Hamid, qadhiya manhaji, kipengele hicho cha manhaji bado hujakielewa, bado haujakifahamu vizuri. na mfano wake ni kama huu. Kuonyesha ya kwamba hili jambo lipo ndugu yangu. Jambo hili lipo, liko wazi kabisa. Inafaa watu wazushi waliopinda wakapewa maneno magumu. Na hili limethibitishwa na Qur'an. Wewe ni hafidh wa Qur'an. Takuachia huo mlango mwenyewe. Ziko aya Allah amewathibitisha, amewataja watu wenye elimu kwa kuwataja mifano yao ni kama mijibwa. Amewatamka kama ni majibwa, mifano yao ni kama majibwa. Bali sio hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'an ameonyesha wale waliopewa kitabu, lakini Mayahudi na Nasara, na ilmu iliyomo ndani ya kitabu, ndani ya Taurat, wakawa hawaifanyi kazi, Allah akawapigia mfano kama nani? Mapunda. Punda. Tayib. Inakuwaje sasa leo hii mtu mzushi asipewe maneno makali? Qur'an imethibitisha hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu vipi makhawarij? Kilabu an-nar, mijibwa ya motoni. Tamshi gumu hilo, mijibwa. Je, unaweza ukamstaajabia pia Allah na mtume kwamba asitumike? Au kipimo cha maneno magumu kwa watu waliopinda na waliokosea, waliopotea au watu waovu ni kipi kwako? Labda kwamba huyu mtu mpotevu huyu tusimwite jina hili la kalbun, huyu Yahudi am Nasara anayejua kilichomo ndani ya Taurat kisha akifanyi kazi, huyu tumpe neno hili, tusimpe neno la punda? Labda kipimo chako, labda wewe unaweza ukaja ukatueleza huko inshallah, lakini sio swali hili, nimejenga tu hoja. Lakini nathibitisha kwamba Qur'ani imeita watu wenye ilmu, mfano wao kisha wa kuifanyia kazi, imewaita ni mifidi ya mijibwa. Na Mayahudi na Nasara pia wameitwa ni mifidi ya nani? Punda. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaita makhawarij ni majibwa. Bali sio hivyo ndugu yangu Abdul Hamid. Hadithi mashuhuri, hadithi Anas, ambayo ni sahihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ta'azza bi'aza'i al-jahiliya fa'a'idhuhu bihani abihi wala taknu, mwenye kujifakharisha na mifakharisho ya kijahiliya, kajigamba, kajitapa kwa yale mambo ya kijahiliya walikuwa wajitapa nayo, fa'a'idhuhu bihani abihi, mwambieni au ngate hani abihi, utupu ule wa baba yake. Wala taknuhu, maana yake msiufiche kuutamka kwa tamshi lile lile. Haya matamshi nasema fa'idhuhu bihani abihi, neno hani, hanu, neno la linaonesha matamshi namna gani. Sasa hawa hii ibara unaitamkaji, unaionaje? Ni ibara fupi, ni ibara nyepesi, ni ibara nzito sana, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitumia. Bali Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, kama fil Bukhari, kuna kisa cha sulh al-Hudaybiyah. Nafahamu ndugu yangu, Abu Bakr aliwaambiaje? Maneno marefu, alafu kisha akasema umsus badra lat anahanu nukirru anhu wanada'ahu, anahanu nukirru anhu wanada'ahu au wanada'uhu, umsus badran lat, inyonye au ivute kwa mdomo badhra ya lata, sanamu lile. Na badhra ni kile kinachobakia baada ya kufanyiwa mtu khitani kwa mwanamke katika utupu wake. baada ile ya kufanywa khitani mwanamke, kinachobakia kile kinaitwa badhra. Abu Bakr Siddiq anasema hivyo, umsus badhra lat, tamshilu zito. Na ndio maana katika hadithi hiyo al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani akasema wa fihi jawaz an-nutq, ndani yake kuna kufaa kutamka, bima yustabsha'u min al-alfaz, inajulisha ndani ya mazungumzo ya Abu Bakr Siddiq kuna kuonyesha kwamba inafaa kuyatamka yale yanayopelekea ubaya katika matamshi, inafaa kuyatamka maneno mabaya, li iradati zajirin, kwa ajili ya kukusudia kukemeza. Unapotaka kumkemea mtu, unapotaka kumkaripia mtu, itafaa kwa wakati mwingine kutumia maneno yanayopelekea ubaya, matamshi ambayo ni mabaya, ila akhir kalami rahimahullah fi al-Bukhari. Haya matamshi mazito, Imam Muqbili vipi tamshi lake linaonekana zito, wakati Abu Bakr Siddiq atamka neno ana umsus badhra lak, neno zito kabisa. Bali al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye al-Wasitiyya alipokuwa taja al-mas'alatu allati yudallalu fiha al-mukhalif, mas'alatu al-khilaf, alipokuwa taja anapotamka mas'ala ya khilafa, katika hayo maneno alipoyataja katika Wasitiyya akasema wa man ta'ana fi khilafati ahadin min ha'ula'il a'imma, na yoyote mwenye kutia dosari katika ukhilafa na utawala wa mmoja katika hao maimamu, fahuwa adhallu min himari ahli, huyo ni mpotevu zaidi kuliko hata punda wa kwake, punda wa jamii yake anaoishi, ni mpotevu mno kuliko hata punda wanaoishi kwenye jamii yake. Neno punda vipi neno la iskat al-kalbi al-awi Yusuf ala Yusuf al-Qardawi, liwe ni jambo la kushangazwa ukifikia ukatai kwamba hakuna msingi huu. Vipi ukatai msingi huu ambayo unathibitishwa na Qur'an na Sunna na maulama? Bali kitendo hichi ni ijma' salaf, kwa sababu kitendo hichi na yake na zajir, yani kitendo cha kutamka jina gumu zito baya ni ijma' salaf, kwa sababu ndani yake kuna zajir na ikhza wa idhlal lilmubtadi'a, ndani yake kuna kumdhalilisha na kumdogosha mtu mzushi. Hii ni ijma' salaf, ni kwa makubaliano ya salaf kwamba wamekubaliana salaf ala wujubi idhlali lmubtadi'a, juu ya kufaa kumdhalilisha mzushi kama Yusuf al-Qardawi. Ni mtu mubtadi'a, ni mtu mpotevu. Ijmaa hii imetaja nani? Dhakara dhalika Abu Uthman al-Swabuni fi aqidati salafi ashabi al-hadith, katika maneno yake aliyotaja hayo alisema wattafaqu ma'a dhalika, na wamekubaliana pamoja na hayo ala alqawli biqahri ahli albid'i, juu ya kauli ya kumtweza mzushi au ya kuwatweza wazushi, wa idhlalihim, na kuwadhalilisha kwa. Wamekubaliana salaf juu ya kuitamka kauli ya kuwatweza wazushi na kuwadhalilisha, wa ikhzaihim wa ibadihim, na kuwafedhehesha na kuwaweka mbali. Yatumike maneno yanayowadhalilisha, yanayowafedhehesha, yanayowatweza wazushi. Ijmaa hii kaitamka limamu Abu Uthman al-Sabuni. Lakini sio hivyo tu, ndugu yangu Abdul Hamid, kadhia hii ya manhaj inaonyesha hivyo kwamba inafaa yatumike maneno mabaya kwa watu wa bid'a, kutokana na shari ambayo wanaoieneza kwenye ardhi. Usikatai tu, ni jambo la ijma, ni jambo la makubaliano, Ndiyo maana utaona ukifuatilia vitabu vya akida na vitabu vya kimanhaj, utakuta maneno mbalimbali kama vile neno hamil, punda, tipo bighal, nyumbu, wataitwa manyumbu, sio kama nyumbu kwenu unawahitaji, wanaitwa nyumbu bighal. Bali pia wameitwa watu wazushi ni kilab, mijibwa, mfano Sheikh Mukbil, mfano maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mengineo. Bali wameitwa paka bakar, ni ng'ombe, ng'ombe wameitwa. Wameitwa pia kama janin, ndo wazimu. Wameitwa pia, sio hivyo tu, wameitwa kadhabun, warongo. Wameitwa shayatin, marada, tena wameitwa mashaitani, mashaitani wasusuwavu, waovu. Wazushi wameitwa hivyo, shayatinu marada, mashaitani, mashaitani waliopevuka katika uovu. Pia wameitwa jarab, wameitwa jarab. Ule jarab sisi tunaita huku kwetu Tanzania, tunaita ni kichaa cha mbwa, yaani mtu ana maradhi ya kichaa cha mbwa. Angalia maneno mepesi ya jarab. Bali pia wameitwa qirada, wameitwa mingedere, hao wameitwa ni mingedere. Khanazir, wameitwa ni nguruwe. Bali wameitwa au yametamkwa maneno kwamba wa ayubala ala kalamihim, yakojolewe maneno yao, maneno ya wazushi yakojolewe. Bali sio hivyo, maneno pia yakuwa yametamkwa au yametamkwa kwamba maneno watu wazushi yametamkwa, au yulqa ala alhush, yadumbukizwe katika shimo la choo. Wengine wanasema hushi manake ni sehemu ya kutupia takataka, ina maneno yao yachukuliwa dumbukizo katika shimo la choo. Hushu inasema ni sehemu ambapo takataka zinatupwa, yadumbukizwa maneno yao mule. Bali pia wameitwa dajajira, rongo wakubwa wafitinishaji, na mengineyo mengi. Kwa hiyo usikatae. Kwa hiyo nabaki na msingi wangu kwamba hii ni alama ya wazi al-akhil fadhi kwenye kadhia ya kimanhaji haujaielewa. Ndio maana unafikia mpaka unakataa kwamba yasitumike maneno makali kwa watu wazushi. Sasa hizi nususi na mfano wa hizi na zinginezo unaziweka wapi? Au ndio utakwenda kuziweka katika kile kigawanyo ambacho tutakuja kukizungumza huko insha Allah, kigawanyo cha ulama mutashaddidin au mutashaddidun na wale ambao mu'tadilun au mu'tadilin, utakiweka huko. Labda huenda hivyo, huenda ukakimbilia huko, lakini hizi ni nusus. Kwa hiyo kama Sheikh Mukbil rahmatullahi ta'ala alayhi amemuita Yusuf al-Qaradhawi ni kalbun, ni kalbun, hii ni istilahi ya kimanhaji, ni istilahi ya kimanhaji ipo. Kwa hiyo wewe ndio hujaijua, hujaitambua tu, wewe haujaitambua, ndio maana nimesikia unaikataa. Kwa hiyo nakukosoa kwenye hicho kipengele, nakukosoa kwenye hicho kipengele Abdul Hamid Yusuf, kwamba maneno makali dhidi ya wazushi yapo kwenye ulama, yapo kwenye Qur'an, yapo katika sunna, yapo katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Labda sijui wewe unaposema kila bunnar kuna tafsiri vipi? Labda sijui unaposema mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali lhimari. Hapa kwenye kamathali lhimari, sijui wewe unatafsiri vipi kwenye huu msimamo ulionao wewe. Sijui unasema kamathali lhimari ni kama vile mfano unaotembelea miguu minne, sijui. Kwa sababu msimamo wako ndio huu, unakataa isimike maneno magumu kwa watu wazushi. Wallahu almusta'an. Hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo maneno magumu yapo hata kwenye mazingira yetu tunayoishi, ya watoto wetu majumbani, marafiki zetu, wale wanapofikia kwenye utu kuchupa mipaka katika baadhi ya mambo, tunatamka maneno mbalimbali magumu, yanakuwa yale maneno ni zajira la kwa ajili ya kuwakemea kuna kwa vile vitendo vyao. Kwa Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi amelitumia neno hili kwa Yusuf al-Qaradawi kwa vile alivyoitazama shari anayoeneza Yusuf al-Qaradawi. Kwa hiyo huyu anastahili kuwa ni kalbun, jina linalomstahili huyu la kuitwa ni kalbu jibwa. Ndio akaita kitabu chake Iskatu al-Kalb al-Awi. Na hili yeye Sheikh Muqbil sio muasis, hajaanzisha yeye kama yeye tu peke yake, kwamba mimi ndiye raasi kwenye kichwa chake tukaamua kujitungia tungia, hapana. Lahu salaf, ana Qur'an, ana Qur'an maneno ya Allah subhanahu, ana sunna, ana aima ambao wamelitamka neno la mbwa au mfano wa mbwa au zaidi ya mbwa. Kwa hiyo hii nukta ya kwanza ambayo napenda nijibu kwenye mazungumzo yako. Nimesema si nitajibu nukta zako zote. Ah, tuchukua baadhi. Nukta ya pili kwa mazungumzo yako ni unaonyesha wazi ndugu yangu Abdul Hamid, hadani Allah wayak, kwamba hutaki majina ya watu yatajwe katika rududi. Kataja pale mazungumzo ima mtu mfate inboxi, au kiamua kutaja kwenye hadhara usimtaje mtu kwa jina lake, basi ashiria tu ashiria kitu kama hicho. Katika hili kuna mkanganyo wa hichi kipengele. Kipengele hichi kina mkanganyo mzuri tu, nataja mmoja tu, lakini nataja mingi, kwamba wasitajwe watu, lakini wakati huo huo, yani pointi yako inasimamia, kwa nini nikutaji Abdul Hamid? Kwa nini nikutaji? Kwa nini nikutaji katika mazungumzo yangu au muhadhara wangu? Hapakuwa na haja ya kunifuata inbox, angekuwa na au haja ya kunitaja mimi imekujaje, na hali ya kuwa hakuna ulazima wa kunitaja? Au basi katika mazungumzo yako Abu Raslani ulitakiwa uzungumze tu ile nadharia na ile fikra pasi na kunitaja? Kwani kufanya hivyo bila shaka na Abu Raslani unakusudia kuyaondosha mapenzi yangu katika vifua vya watu, na hata haya amekuaidi nayo nani? Bukuru. Hoja hii, je, ni kweli hayatakikani majina ya watu ambao wamekosea kutajwa? Ni kweli hoja iko hivyo? Kama mtu alikosea hatakiwi kutajwa jina lake, imma kwenye makala na mradi umeiandika, au kwenye hadhara fulani unaizungumza, au katika kadha, kweli kwamba majina hayatakiwi kuandikwa? Mimi sijafikia kukuambia wewe ni mubtadi'. Hapana, sijafikia huko. Lakini mimi nimekutaja wewe kwa msingi wa kumtetea Qaradawi. Na hili la kutaja jina lako, mbona kuna mgongano katika haya mazungumzo? Mgongano wenyewe ukoje? Uko hapa. Katika mashekhe ambao wewe uliwataja, baadhi sio wote, wamewakosoa watu na wamewataja majina yao. Yaani hao mashekhe ambao wewe unawatazama, hata mimi pia ninawatazama, sisemi kwamba mimi siwatazami. Ninawatazama na ninawazingatia kama ni maulama. Wao katika kuwakosoa watu, baadhi wamewakosoa kwa kutaja pia majina yao. Sasa mbona wao unakataa kutaja majina ya watu? Yasitamkwe majina ya watu. Halafu maulama unaoegemea, wao pia wamewataja watu. Nakutolea mfano mmoja tu au miwili. mfano mmoja wa Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, Sheikh al-Islam fi zaman, kwenye majarida mbalimbali haya, majarida mengi sana, magazeti mbalimbali haya, au vijisala vidogo vidogo hivi, Sheikh Ibn Baz anataja majina ya watu mule ndani. Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi amemradi Hassani Abdul Mannan kamradi kwa kumtamkia kabisa jina lake, kwa kumtamka jina lake Hassan ibn Abdul Mannan. Fatilio taona hiyo. Tayeb, sasa hapa Sheikh al-Albani anakuwa upande gani kwako wewe? Mimi nikakutaja wewe, kosa langu linakuwa liko wapi? Nimezungumza katika muhadhara wangu, sikusudii ni kutoe katika vifua vya watu, uendelee kuwa katika vifua vya watu lakini ubaki katika haki na jadda. Simama misimamo hiyo hiyo ambayo wamesimama nayo ulama. Majina ya watu yanatajwa. Sasa kama ni hivyo, basi hata wewe pia usingetaje mia burasulani. Kama ni hivyo, na wewe pia usingesema mazungumzo baridi na Abu Raslan au kwa Abu Raslan. Usinge nitamka na miungani yake. Ungesema tu mazungumzo baridi na ndugu yangu mpenzi au na ndugu yangu au na jamaa fulani. Au mazungumzo baridi na Mtanzania. Si hivyo tu. Lakini pana ulazima kutamkwa mimi, ili ajulikane mazungumzo haya baridi anayekusudiwa ni Abu Raslan. Na mimi nimezungumza mazungumzo yangu kwa yule aliyemtetea Yusuf al-Qaradawi katika mashekhe wa Burundi. Ningeachia hivyo katika mashekhe wa Burundi. Maana angeingia kila shekhe. Lakini nilipomuainisha, ambapo nikakuainisha wewe, maana yake wengine wote wametoka. Hawahusiki. Hawahusiki hata kidogo. Unayehusika ni wewe. Wewe ndiye ambaye unaandika katika majumuat au katika majumua ulionayo na katika durusi zako na vingine, ndio ambaye umeonekana na umesikika ukimtetea nani? Yusuf al-Qaradawi. Kwa hiyo kukutaja kwangu mimi kosa liko wapi? Kwa hiyo kukutamka ni ta'yin, ni kwa ajili ya kukuainisha, ili kila mmoja asije kabakia anajitia shaka kwamba huenda ni mimi, huenda Dar es Salaam ni mimi. Nimemuayin, kila mmoja kakaa pembeni sasa kwa nafsi yake, bah sio mimi hilo, ni jambo lake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kutajwa majina kuna faida. Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi amemkosoa Hassan Abdul Mannan kumtamka jina lake, na Sheikh Ibn Baz na wengine wengi. Sheikh Salih Suhaimi huyu hafidhahu Allah ta'ala, risala zake ngapi? Hemu iangalie sharh al-Qahtani, Nuniya al-Qahtani. Mifano naitoa kwa baadhi ya watu waliopinda wa zama zetu. Kwa leo hii tusi tamki watu waliozusha. Tunapokuwa tunafanya rududi, tunapowakosoa watu, usitamki majina ya watu. Ila wale ambao kadha wa kadha. Tusimtamki tena leo hii Sayyid Qutb kwa shari leo yenyewe. Tusimtamki Hasan al-Banna leo hii kwa shari leo yenyewe. Nini? Kwa sababu Abdul Hamid anaona kwamba hili ni jambo ambalo halifai, halipo kabisa. Kwa hiyo hilo ni kosa la kukataa, na pia ni tanakudhu kwa upande wako. Tanakudhu kivipi? Kujigonga kivipi? Kwa sababu maulama ambao unawasema wao pia baadhi wanawataja watu. Panapofikia haja ya kumtaja mtu anatakiwa atajwe. Ndio halisia ulivyo. Panapohitajika kwamba fulani atajwe, atajwa tu. Hakuna ubaya katika hilo. Ni jambo lipo. Ni jambo lipo. Na mifano hiyo ipo hata kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tayib. Hiyo nukta ya pili. Katika kujibu kwenye audio yako baadhi ya nukta. Nukta ya tatu. Nukta ya tatu. kama nilivyosema ya kwamba mimi sio yafanya ule harakati ya kukata audio na sauti, lakini nimejitahidi kuandika maneno ambayo umeyatamka, kwamba Sheikh Abadi ndiye mtu wa kwanza kuandika raddi za kukataza sisi kwa sisi kutosirudiani. Umeeleza kwamba kasema kwa neno yako, nasema nahisi wimbi la kuhujumiana likithiri kwa kiasi kikubwa huko katika mji wa Madina, na vikaandikwa vitabu vingi huko huko nyuma. Wa kwanza aliandika ni mwalimu wangu, shekhe wangu Abdul Muhsin al-Abadi hafidhahullahu ta'ala. Yeye ndiye wa kwanza kabisa kuandika kitabu cha kunyamazisha fukuto la ahli sunnatul jamaa, kurudiana sisi kwa sisi, tusifikie huko eba kwani turadiane. Kwa kita ukasema kitabu hicho rifqan ahla sunna au rifqan ya ahla sunna, rifqan ahla sunna, kwamba tuoneane huruma sisi ahli sunna kwa sisi kwa sisi. Kuna haja gani sisi kwa sisi kuradiana? Hoja hii umeileta ya kwamba Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi yeye ndio akaja kulikanusha, akalikataza hili, kama isifikie sisi kwa sisi na radiana. Hakuna haja ya sisi kwa sisi kuradiana. Umemwona mwenzako na kosa, Abu Raslan, umemwona Abdul Hamid na makosa, mfate inbox, mpigie simu, ongea naye. Hakuna haja kwenye hadhara za watu, hakuna haja ya kutengeneza makundi ya watu wa aina mbili, hawa wamfuate huyu, hawa wamfuate huyu. Hakuna haja hilo. Sisi kwa sisi turudiani bwana. Hatukusoani bwana. Nasema hiyo ni masio sahihi. Ahlu sunnatul jamaa wao kwa wao pia narudiana. Sawa sawa, itakuwa ni raddun hasima kali au itakuwa ni raddi baridi kama hivi mimi na wewe hapa. Hizi ni mazungumzo baridi. Za baridi baridi hizo. Inafaa hivyo. Basi maana yake hata wewe uache sasa. Hata wewe pia usikata uache. Kama itakiwi sisi kwa sisi halusuna kukosoana na kurekebishana kwenye hadhara, kwenye uwazi, kwenye inbox, kwa kupiga simu, wa msingi ukawa haupo, basi hakuna hata haja ya sisi wewe kuzungumza na sisi. Nakupa mfano mmoja tu au miwili. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi kana yunkiru ala Abi Thawr. Alikuwa anampinga sana Abi Thawr rahmatullahi jami'an. Ahlu Abi Thawr ni salafi min ahli sunna. Na Imam Ahmad ibn Hanbal ni Imam ahli sunna. Lakini Imam Ahmad alikuwa anampinga sana Abi Thawr kwenye vipengele vingi. Na maandishi anaandika. Vipi unasemaje hapa? Ahlusunna kwa ahlusunna. Kwa hiyo kitabu cha Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi tumweke Imam Ahmad naye. Tumwambie rifqan ahla sunna. Bali sio hivyo. Sa'id al-Musayyab alipo kuwa na halalisha talaka tatu baada ya kuoana tu kwamba pale pale, kwamba ni jambo la halali, kwamba itafaa kupewa talaka tatu pale pale mtu ambaye umeshamuoa pale baada ya kufunga ndoa tu, kwamba kufunga ndoa itafaa mtu aache kwa talaka tatu pale pale zote. Aliachwa na hii kauli, aliachwa na hii kauli. Sasa kama kuna mazungumzo mengi nje kipengele pamoja ya kwamba kwenye kipengele hichi cha kufaa kumpa talaka tatu uliyefunga naye ndoa bi mujarradil aqdi, kwa kule tu kufunga ndoa, kuna mazungumzo mengi ahlul ilm kwenye kipengele hichi, lakini mahali shahidi ni kwamba Sa'id al-Musayyab alikosolewa na wale mkosoa ni ahli sunna, wakina Taus, wakina Ata na wengine wengi wamekosolewa, wamekosolewa na ni ahli sunna. Wote hao nani? Ni ahli sunna. Iweje sisi tuseme haifai kuwakosoa ahli sunna kwa ahli sunna? Inafaa. وعبد الشيخ عبد المحسن العباني حفظه الله تعالى رسالاتك تباكي فيله فيله أكتوانا ساها أكتوانا ساها زكواها للسنة لكن مسنجي هو أبو مسنجي هو أبو واسيسي واسيسي كوصوانا كوانجيا يوتي إلي حلالي كويني قضية كمنهج هيني قضية كمنهج طيب قضية أني katika kukusoa au katika kukujibu ndugu yangu Abdul Hamid ni kumkataa kwako Sheikh Mukbil na Sheikh Rabi kunako kujiruhi yani jarh atakayoitoa Sheikh Rabi kwako ina ukakasi jarh atakayoitoa Sheikh Mukbil rahmatullahi ta'ala alayhi kwako ina ukakasi yani kwa maana ya kwamba haukubaliani na jarh za Sheikh Mukbil kwa Yusuf Qaradawi mfano kama huo makuno mfano hai Sheikh Mukbil anapomjeruhi Yusuf Qaradawi wewe hutakubali Sheikh Rabi anapomkosoa Yusuf al-Qaradawi hutokubali. Na katika maneno yako unasema kwamba mimi siwezi kuchukua kauli ya Sheikh Mukbil kwa sababu Sheikh Mukbil alimbidisha siwinani. Na Sheikh Albani akamtaja Sheikh Mukbil kuwa atashaddud. Wa halum majarra. Na pia umesema kwamba unajua msomo wangu mimi ni mfuasi wa Sheikh Rabi. Ki wallah نمطي الله نقولي ميمي نمفواسي وشيخ ربي في الحق قد الحق أنا بو سمام قد الحقي ميمي نكون الإمام هذا نكون هو الإمام فسا كتك ما زنغمز ياكو وليو زنغمز ونزكتا جرح زوات هاوا كتك ايش كي تنجيلي نبيانك عبد الحميد ونذهريشة kutokuelewa makadhia za kimanhaji unadhihirisha wazi kwamba jambo la kimanhaji bado lina gagaziko kwa upande wako sasa labda nikueleze ya kwamba tazkia ngapi za Sheikh Ibn Baz tazkia ngapi za al-Imam Ibn Uthaymeen وصالح السحيمي نوغينيو جو يا شيخ ربينا شيخ مقبل زيكون غير ولا الباني زيكون غير عدد ولا حرج زي سابو نظر تكوين عدد ولا حرج يعني وين زي سابو نيين جمنو ولا مزكي الشيخ مقبل ونيزكي جهود يليونايو بالي الإمام للباني رحمة الله تعالى عليه أنا حساب يقوم با علي بيبا بندير كني زمزيت هذي زا الجرح والتعديل إن شيخ ربيع شيخ الألباني ونيج كفاتو غكي يقول يزيش كفن ووسو فكي كما عاصرون شيخ الألباني أنا سيما ألي بيبا بندير زا الجرح والتعديل لشيخ ربيع شيخ الألباني نمزنجتي شيخ ربيني حامل ألي بيبا لوايا الجرح والتعديل عبد الحميد ونكتا جرح يا شيخ ربيع نونا نشكوا ميمي wanadumbukiza katika wafuasi wa Sheikh Rabi kwa maana sisi ni mutashaddiduna ni watu wenye kukazia sio mu'tadilun sio watu wakati na kati mutawassitun sisi ni wenye kukazia na tunamfuata Sheikh Rabi Haya, Sheikh Al-Albani huyo. Muweke Sheikh Al-Albani unapomweka sasa. Anauthibitishia umma ya kwamba aliyebeba bendera hiyo ni Sheikh Rabia. Mtajie mwingine labda Sheikh Ibn Baz kaambiwa ni hamil wal al-jahl wa at-ta'dil. Nani kamwambia maneno? Bali Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi alifikia anamwambia Sheikh Rabia, endelea kuwakosoa watu wa bid'a, wakosoe. Na hata itafikia mimi Ibn Baz ninakosoa, ninakosea, nikosoe. Tuliza maneno haya ndugu yangu. Hata mimi mwenyewe nikikosea mimi Ibn Baz nikosoe, anamwambia Sheikh Rabia. Leo Sheikh Rabia anasema vitabu vya Sayyid Qutubi fiha dalalatun kabiratun jidda, kuna upotevu mwingi sana mkubwa. Leo nakataa jarhi ya Sheikh Rabia. Unataka jarhi ya nani tena ambaye amebebeshwa liwaa hiyo? Unaitaka jarhi ya nani tena? Eh? Lakini pia kama unataka kuelezea kwenye kanuni fulani mbele huko inshaallah. Kwa sababu man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Tukuja kuzungumza hiyo hoja. Na kwenye kadhia tukuja kuzungumza pia kwenye ujio wa pili inshaallah. Kwenye kadhia hizo za mwenye kuadilisha na mwenye kujeruhi, mwenye kufanya taadili, maana yake mwenye kumpa mtu usawa na yule ambaye anayemkosoa. Misingi hii kielimu ikoje? Huyu mujarrih mwenye kujeruhi akaja na dalili za wazi ambazo hazipo kwenye muaddi yule aliyefanya taadili. Sahibu taadili hana hizo hoja, nani akadimishwe? Sasa katika watu ambao wamekosolewa ni Yusuf al-Qaradawi. Kakosolewa na nani? Na Sheikh Rabia. Mimi nasimama na huo msimamo ya kwamba haitakikani watu wasome vitabu vya Yusuf al-Qaradawi, bali ni mtu mpotevu kama alivyoitwa na Sheikh nani? Na Sheikh Muqbi rahmatullahi ta'ala. Kwa hiyo tazkia za maulama hao wanaosema kibar dhidi ya hao watu wawili ni nyingi. Wanawazaki na wanawasafisha na kuwapa wasifu, lakini wewe wawili hawa hauwataki wala huwazingatii, na unazungumza sarahatan. Yatakuja maneno mbele huko insha Allah, Allah kitwafikisha, itakuja kuzungumza baadhi hizo nukta za watu na wachukia maulama hawa, kwa sababu hizi ni ishara za wazi za kwamba kana kwamba unaona hawa maulama wawili wamekuja na tashaddud, imepelekea kuwa ni watu wasiofaa, ndio wanaofarikisha umma. Na hizi ni fikra za Ansar Sunna, kwa sababu mwiba wa koo wa Ansar Sunna duniani kote, Ansar Sunna au Ansari hawa mahizbiyin, ni kwenye msingi wa Sheikh Rabia na Sheikh Ubaid na mfano wao, walikuwa wakali dhidi ya watu wa bid'a. Kwa hawa ndio wameonekana ni tatizo. Kwa hiyo ukifikia huo mlango utakuja kuzungumza cha kipengele cha hiyo chuki iliyojificha katika nyoyo za baadhi ya watu kunako mashehe hawa wawili, kunako hawa mashehe wawili. Kwa hiyo wewe unavyoonyesha Sheikh Rabia na Sheikh Muqbil wanapomjeruhi mtu, jarhi zao wewe huzizingatii. Na hali ya kuwa hao maulama wakubwa unawataja wewe wanawazingatia hao, labda ni jarhi ipi ambayo Sheikh Muqbil ameitoa au jarhi ipi ya Sheikh Rabia wameitoa, halafu hao kiba unawataja wewe wamezipinga? Tolea mfano mmoja tu. Jarh ambayo unasema hii ni jarh wameitoa Sheikh Rabia kaitoa, kwa maana ni jarh ambayo inazingatiwa hii ni jarh. Kwamba Sheikh Rabi anakosoa kikundi fulani au anaikosoa fikra fulani, kisha maulama hao wanawataja wanaikataa hiyo. Na pia ikiwa wataikataa hiyo jarh ya mtu au ya kikundi kwenye kanuni za kielimu, kipi kitangulizo ndugu yangu katika hicho kipengele? Tayeb, hilo ni jambo la nne, nukta ya nne. Nukta ya tano, unashurutisha katika mazungumzo yako, unashurutisha kwamba jarhi lazima iwe na ijmaa, kwamba unapomjeruhi mtu ni mpaka ipatikane ijmaa ya ulama wote. Tena unasema maulama ambao ni mu'tadilin, wanawachuoni wakati na kati. Unapomjeruhi mtu lazima ijmaa ya maulama wote ipatikane. Sasa ndugu yangu Abdul Hamidi, mbona unaonesha, unazidi kujidhihirisha wazi? Imam Ahmad hajajiruhi watu na yuko peke yake. Al-Imam Ahmad hakuna watu ambao amewajeruhi. Walillahi alhamdu, umekaa kwa Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi. Umesema umekaa miaka 11 kama sijakosea, umesema miaka 11. Rijalu wa hadithi. Hakuna wakina Ibn Ma'in na wengineo wakiwajeruhi watu na anajikuta peke yake kamjeruhi, na jerhi yake inazingatiwa. Kwa maana akijeruhi mtu mmoja, wakitokea waadilishaji watu 20 zitakubaliwa kauli zao, sababu ni jumhur, kama unavyosema jumhur. Na mjeruhi mmoja hatozingatiwa. Hii ni kanuni ya wapi? Al-akh al-fadhi, hiyo ni kanuni ya wapi unaitoa wewe? Kwa hiyo na hili sasa, ziko fatawa mbalimbali za maulama wanalipinga. Miongoni mwao ni Sheikh Al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala. Ni Sheikh Fawzani حفظه الله تعالى مقطع ياك معروف كبيس إنه سبتي شهيله كما جرح حيث رتشوي نإجماع هو اليوم كسوا يوسف القرضاوي حتى كما وتقواني وتتوويلي وكتوكي معدلين أو وين يكفن تعديل 20-30 جرح يوالي تقواني وين يكتنغولي سوا muda wa kuwa wana ziada ya maarifa walioitoa na hoja zao zikatolewa. Kwa hiyo si sharti hicho tusema wewe kama ni sharti lazima pawepo kwenye jarhi, lazima pawe na ijumaa, sio sharti. Hiyo sio sharti kabisa, al-akhi al-fadhi, hiyo sio sharti katika upambanuzi huo. Yani unaona mivutano ya maneno kwenye hicho kipengele tu. Lawazim zake unadhani ni ngapi? Tutaishi na jamaatu ansari sunna humu mwetu, wote tutawaita masalafi hao. Wote tutawaita masalafi. Na ndio maana tunakuona kwenye baadhi ya mambo. Sitaki nifungue mlango, lakini baadhi ya watu leo hii wewe unaona kama ni masalafi. Kanuni zako ni hizi. Kanuni zako ni hizi, kwamba jarhi lazima ina jumaa, na ijumaa ya maulama unaitaka wewe ni wale maulama ambao wapo kati na kati, wasio kazia. Yani hawapo kwenye kukazia wala hawapo kwenye kulegeza, wapo kati na kati. Hawa wote tunaoishi nao humu wanaofanya uadui kwa da'wa salafia, kwako wewe hao ni masalafi, ni katika ahli sunnati wal jamaa. Sio sahihi. Nukta ya tano, Nukta ya tano. Nukta hii ya tano ni kwenye kitabu cha Rifqan Ahla Sunnati cha Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi. Kitabu hichi kani kizungumze kidogo, kani kizungumze kidogo kitabu hichi. Kitabu hichi kinasema Rifqan ya Ahla Sunna, kama ni hivyo, au Rifqan Ahla Sunna. كتاب يا شيخ عبد المحسن العبادي حفظه الله تعالى. نوبا نشيل اوديو كوانزا ونجيب انجليزي تلف نفتي اوديو يابين ان شاء الله. بارك الرحمن فيكم.